بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. سورة آل عمران دي اول دعوه شو د توحید د الله چې الله لا اله الا هو دا غي بیان شو. بیا د دې بیان شو چې د دقه مسلې د اثبات لپاره الله تعالی تورات هم را لېږلې دی، انجیل هم را لېږلې دی، او قران مجید هم را لېږلې دی. ورسره بیا تخویف اخروی بیان کو چې کم کسان چې هغوی د الله د آیاتونو انکار کوي د هغوی د پارشته د عذابی شدید. بیا د الله تعالی کمال علم بیان کو. بیا دا بیان شو چې د قرآن مجید آیاتونه دوه قسمه دي، یو واضحه آیاتونه دي، یو متشابه دي. دا واضحه آیاتونه دا د قرآن مجید بنیاد دی. دا مو شو. نن بیا دی تخویف اخروی. اکثر چې خلق بد عملی کوي کنه، نو یا د بچو د وجنه کوي، ظلمونه چې کوي، یا د مال د وجنه کوي. د سړي بچی ډیری وای زما زه د چانه یریږم، دولس دیارلس بچی مې دي ورسره نوسیم دي، چا سره مالی د خپل مال د وجنه په هغه کې غرور او تکبوري. الله بیانی چې و کافره داستا مال او داستا بچی په ورځ د قیامت بچی دی د الله د عذاب نه تا ته بالکل اس فایده ونه رسی. دا غی بیان. ان الذین کفروا خیال کوی یقینا هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی. ان الذین کفروا یقینا هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی. لن تغنی عنهم هس کله به فایده ونه رسی هغوی ته. لن تغنی عنهم هس کله به فایده ونه رسی هغوی ته. څوک به ورته فایده ونه رسی. اموالهم مالونه د هغوی، ولا اولادهم او نه اولاد د هغوی. دې کافرو ته به خپل مالونه ونه رسی فایده، او نه به ورته خپل بچی فایده ورسی. هس کله به فایده ونه رسی دوی ته. اموالهم مالونه د هغوی، ولا اولادهم او نه اولاد د دوی. من الله د عذاب د الله نه شیئا، څه شی چې د الله په عذاب کې یو ځل گرفتار شي، نو نه به ورته بچي څه فایده ورسی، او نه به ورته مالونه څه فایده ورسی. خیال دې دی چا ته به فایده ونه رسی؟ هغه خلکو ته چې کافران دي. څه مطلب شو؟ مسلمانان دا مسله ثابت. مسلمان ته به ګورې په ورځ د قیامت خپل مال فایده رسی، خپل اولاد به ورته فایده رسی. مسلمان چې مال ګټي هم خیال ساتي چې دا جایز دی او که دا جایز نه دی، او بیا مسلمانې لګوي په چرته چې دی محتاج او دی غریب سره، او بیا په دا نن سبا وخت کې ته امداد کې، نو مسلمان چې دی دته به فایده دغه کوي ابه رسی. او بیا دغسې اولاد، اولاد به ورته فایده رسی. مسلمان ته به خپل نیکان بچي هغه فایده رسی. دا دیندار وي او دا خوند دا کوي. استاد صاحب به وایي په خدای قسم، دا به د استاد صاحب نه چې دا د دې نه لوی مقام د فخر نشته. الله فخر کوي چې د درس وختي او زموږ د ملګرو کې شته هم داسې، او پلار هم سبق له راځي او زوی هم سبق له راځي. نو چې پلار هم راځي او زوی هم راځي، نو ما وی دا د اسمانونو کې د ده لپاره د فخر دغه تذکرې کېږي چې د دې نه لوی مقام نشته. نو دغسې پلار به هم زوی ته فایده رسوي او زوی به پلار ته هغه فایده رسی. نو وایي کم خلک چې کافران دي هېڅکله به فایده ونه رسی هغوی ته، مالونه د هغوی او نه بچي د هغوی د الله د عذاب نه شیئا، داسې شي. و اولئک او دقه خلک چې دي نور سوک نا او دق خلق هم وقود النار اوی بخشاک دوروی و اولائک او دق خلق شدی هم وقود النار اوی بخشاک دوروی وقود دوو زور دی اغا سیس تاوی شی پا کم سیس بانی اور بلیگی یو دوو پیخ که وقود نو وقود بلاولو تاوی خواب بلاول دلتا دوو زور دی هم وقود النار اوی بخشاک دوروی مسئله ثابت شوا چه کافر تا چه یوزل کافر دا اللہ پا عذاب که گرفتار شی نو نور تا مال پیدا رسی او نور تا بیا اولاد پیدا رسی که پویگه پویش کنی راش دا فرعون حالتو وینه فرعون چه اللہ اونی و گرفتاری که و پا دریاب که تباکو بچو و تا فیدا و رسوله مال و تفیده و رسوله فوج و تفیده و رسوله دی سرد خپل فوج لارو دا شغر کو تباشو که دا اب آل فرعون دا اب مانا کوی حالت اصل که داسه دی دا ابو هم که دا اب آل فرعون که دا اب آل فرعون حالت دا دوی وشان دا حالت دا قوم دا فرعون دی کدعب آل فرعون حالت دوی وشان دا حالت دا قوم دا فرعون دی والذین او دهاغ خلکو من قبلهم شغا مخیو دا دوینا دغا عادیان راوالی دغا سمودیان راوالی کذبو بی آیاتنا وی دروغوی زمان آیاتونو تا زمان آیاتونو تا دروغوی نشما اونیول نچاو تا فیدو رسولا فأخذهم الله نؤني واغيل الله فأخذهم الله نؤني واغيل الله بذنوبهم بسبب دقناه نداغي والله شديد العقاب الله سخ عذاب وركون كذي فدوهم قال ده هجرت من دي رست وراروان دي يو جهادو شو غزو بدر چه غزو بدر شو الله بی اندازه فتح مسلمانانو تا ورکره بی اندازه چکر مسلمانان واپس مدینه تا رالل دا الله پا حکم باندی رسول الله یهود رو غختل الله حکمو پیغمبر علیه السلام یهود رو غختل او آغوی تاوی چه ای یهود و ایمان روڑه او که ایمانم را نورنو الله بستاسو انجام دق قسی کی لکه دا قریشو لکه پا بدر کشه دا قریشو یهودو ایمان روڑه و که ایمان امران نوڑن و اللہ بستاسو انجام امداسی کی لکه دا قریشو بشان دی بدماشان و بدنصیبو یووی ویخان دل پیغمبر علیہ السلام تاوی پا دی مدو کا کیگا چه تا دا نا تجربه کار خلکو سر مخامخ شوی قریش خود جنگ پا طریقو بانی نپویدل نا تجربه کار خلقو او آغا دی او احل که منگ سر دی مقابله او قرانو تا تا با پتاو لگی چه تا دا چه سر مقابله که دی بد نصیبو دا خبر او قران نو اللہ پاک دا یتون نازل کرو قل للذین کفرو هو آیا پیغمبر حق خلقو تا کفرو شغت اغوی کفر کرده قل للذین او آیا پیغمبر حق خلکو تا کفر چاگوی کفر کرده سوات او آیا ستو غلبونا زردش تاسو با مغلوب کرده تاسو با او احلش و تحشرون او تاسو با راجم کرده پرست قیامت الى جهنم جهنم تا و بئس المهاد او دیر بد زیدو سیدو دی آغا مهاد اغا سیستا وی چه سره زان تا لانده اچهی و بی اصل مهاد او دیر بد زیده دو سیدو کافرو دا پارا دا تخویف دنیوی یو نمونه وی خدای با دا بانده عذاب راولی او پاقی که با تاسو مغلوبه شه او دا مغلوبه که دلو نپس با جهنم تلار شه که پویگه پویشه او که نپویگه راشه ده بدر واقع و گوره ده بدر ده بدر تقریبا تقریبا زر کسانو قریش ابو جهلم پکیو عدبم پکیو شیبم پکیو ده غطه غطه بلاگانی پکیوی مسلح سسل خود دوی سره جنگی اسونه و آغا وقت که با اس آغا کار کهو لکه ننه چه تینک کهی دوی رالل پلار را روان دی بدر ترازی مسلمانان جنگ ننه دی وطلی مسلمانان سبل کار لوطلیو بیا رس و خبر شو چه کافر رالل مسلمانان سا تقریبا سا دری سوا دیار لسو او جنگ لتنو تلی اسونو سر دوو کافرو سر سل اسونو دی سر دو اسونو توری و سر طولی وی ات توری وی چه دلتا میدان جنگو لگید نو میدان جنگ بودر با سملگری بلتا تلی می کنه سوک ندی تلی و بیا عمری تلار التلار شی خکول زیری چه ورشه دق قصه خورده داسه داسه دا واخم پکی دی منشی تلی و دا کجوری دا دا غنه دی دا بوتی دا پکی غرزولی دی و دا خراب خاشی بیم دی دی طرف تا چه دی مدینه دی طرف تا مسلمانان دی دلتا اوس جماعت جوړ دی مسجد عریش وته وی پور غاړه میدانی دا پور غاړه کافرانو دی پلو مسلمانان دی الله ساجبا نظام وکو الله دی کافر وتا دا مسلمانان لک کار کول چې منډه ونه وی راځه ورشي دی دا کته را کوشي دی لاندې خورته دی مسلمانانو ته الله تعالی دا کافر کم کار کول چې دوی په ورزره ورشي چې کله دا دواړه فرقې دی دغه ته را کوشوې دی خورته ښه کوله او خور دی دقه وخت کې الله تعالی ساجبه دغه وکړو چې کافرو باندې داسې روب راغی چې دا مسلمانان وته د خپل ځان نه دوچن ښکارېدل مسلمانان وته د خپل ځان نه دوچن ښکارېدل او دیب کې پې د غم رالی له ملیکې چې ملیکې رالې اول پکې هغه دی ابو جهل والی شو هغه دوه والکانو و بد دقه وخت کې د دوی حوصله خرابه شوه بیا ورپسې اول عتبه و بیا شیبه بیا ولید بیا ابو جهل همدقسې ووهلی شو چې ووهلی شو اویا سرداران پکې قتل شو او دغه رنګې اویا سرداران هغه گرفتار شو وایي وګورئ د خدای عذاب دقسې لکه په بدر کې شو دا عجیبه ځای دی تاسو لاړ شئ بیا دلته داسې چې پاس وخیږي پاس میدانی ده په دې میدانۍ کې داسې د ډاډ شکل باندې دغه جوړې کړي دي برجې هغې کې د بدر د شهداو نامین دي دی کې څوارلس شهیدان و ورسره دې سیټ ته بیا د غره لمن کې دیوال ته تاو دی ادیره ده خو په دې ادیره کې څوارلس نه دي دیارلس کسه دي یو په هغې کې بیا لاره کې خښ شوې دی نو عجیبه یو خوشبوی دغه ځای نه ځي قد کان لکم یقیناً دی ستاسو دا پارا کافر سر خبره دا قد کان لکم یقیناً دی ستاسو دا پارا آیتون یو نخد اللہ دا قدرت آیتون یو نخد اللہ دا قدرت فی فئتین پاغدوو دلو کی فی فئتین پاغدوو دلو کی کم دو دلی التقطا چا غصر یوز شوی کنه منگوی سرون خطل التقطا چا غصر یوز شوی علک دا دولل کمی دلوی فئتون یو دل شوا تو قاتل و اغا جنگ دل فی سبیل الله دا اللہ پلار کی قرآن مجیدو دا مسلمانانو دا پار شهادتو که چه دا فرقانو دا دریس و دیار لس کسان دا دا اللہ پلار کی جنگ دل و اخرى او اغا بل دل شوا کافرتون اغا کافر و کافرتون اغا کافر و اسانه ترجمه ده رستو زیداسه ده يرونهم دي کافرو لیدل دا مسلمانان دا چه کلا دی خور تراکوشو يرونهم لیدل دی کافرو دا مسلمانان مثلهم دو چند دا دخپل زان دو چند دخپل زان نا دا مسلمانان دریسا و دیار لسو خو پا کافرو دون روب راغه چه دخپل زان نه دو چند لیدل يرونهم دی کافرو لیدل دا مسلمانان مثلهم دوچند دخپل زانونو رأی العینی پلیدلو دسترگو اصلی که دسترگو لیدل گور یقینی بیخان داسی نچه اسی وهم و گمان و خکاره پسترگو تا دا خکاری دل غالبا یا خو اسی پی روب راغلی و یادادی کنا چه پینزه زر ملیکیم پکی دا غوی کنا شامل وی بعضی ملیکی چی دی اگه دا انسانانو پا شکلم وی والله يؤيد الله مضبوط اي بنصره پخپل امداد من يشاء هغا سوك چه داغ خوخوشي ان في ذلك يقنا پدغ واقع كي لعبرت ان يولو عبرت تي لعول الابصار دا پار دا خاوندانو دا اخلونو بیا مسار دا منگوایو بنگلا می دا الله دا مبارک کی در تا منگا وایو کور می دی اللہ دی تا مبارک کی یو سری وی زما خزد اللہ دی تا مبارک کی یو سری وی زما زامن دی یو سری وی زما مال و دولت دی و موٹر دی علکه دا عرص دی تا اللہ مبارک کی خو گرستا مقام دا ندی خان دا سی یو معمولی شی ندی مسلمان دوستا الله چې تعالی کوم نعمتونه تیار کړی دی په آخرت کې ګوره داغی په مقابله کې دا اسم ندی خیال لري زوینا طبیعتی طور باندې په دنیا کې بنی آدم ته کوم شی نه خیستی زوینا خیسته کړی شوي دی لناس د خلکو د پاره طبیعتی طور زوینا خیسته کړی شوي دی لناس د خلکو د پاره حب الشهوات محبت د خواهشاتو د دې خواهشاتو سره طبيعتي تور باندې د انسان محبت هغه وتخخ کاری هغه سره من النساء د خزو سره سړی چې بالغ شي د بالغ کېدو سره د هغه بنیادی محبت دی د مقصدی چ الله را ته خسته خزرا کی وادو کم من النساء اذا خذوا سرا نو چې بیا وادو کی نو دا واده نه پس بیا دا غسی وی چې اوس را ته الله خسته خسته بچان را کی والبنینا د زامنو سرا دا طبيعتي تور دی او په دې کې ډېر حکمتونه هم دي د زامنو سرا نو چې الله تعالی سړی له خزم ورکی اول بچی مورکی نو بیا طبیعتی طور محبت سوی چه مال امرت اللہ را کی بیا دریم محبت او شوق دا دا غصوی والقناتیر المقنطرت او دا غمالون را جمع کرد شو سرا قناتیر جمع دا قنطار دا قنطار دا غطوی مدلی مال کسیر دیر مال والقناتیر المقنطرت او دا غدیر و مالون را جمع کرد شو سرا دا غډیرو مالونو را جمع کړی شو سره هغه مالونه د سوی مین الزهب سرا والفدوه اسپینا دا د سړی درې مرمانی اول ارمان واده دویم ارمان بچی او دریم ارمان بیا سی چې مالک سیر وی او چې مالک سیر می کنه نو دا هغه زمانه دا د غو چې ارس ډیری نو بیا وی چې اسونه می چې سورلی پی کوو دا هغه وخت هغه و نن سبا د سورلو لپاره بیا موټر خزم شته بچیم شته مالم بې حسابه دی نو بیا خواهش دی چې سورلی والخیل المسومت او دا هغه اسونو نشاندارو سره هغه اسونه چې هغې باندې د کامیابۍ او دغه وي دا خوالی نخی و نشانی لگی دلی والخیل المسومت او دا غاسنو نشاندارو سرا مداری خیال لده کنه نو چه کورم شتا بچیانم دی مالونم دیر دی او خیر اثر سورلیم دیری دی نو بیا د سشی داغه دی محبت وی چه اسم میخ یا غواگانی والانعام او د چار پیانو سرا خلق بیا داد اگه کئی چه پارم میوی چه مالی کسیری واگانی وی او میخی وی او دا شود او دا دا غرازی والانعام یو دا چار پیانو سرا نوالکا چه دا طول ارس دیری نو بیا سره سکه یوم دلی بیا زمکی علی زمکی چه پسلو نی والحرس یو دا پسل سره چه بیا گراغانی کنه چه دی سنرو تا چهی تیک دا طبیعتی طور بانده دا هر سری دا دی سی سره دا غوی مین و محبتی تیک دا کافر با دا دی سره کهی خود آغی دا پارا بغیر دا دی نور سنشتا مسلمان چه دا دی سره دا شریعت مطابق محبت کهی تیک دا خو گره لوی مقصد دا نده ذالک متاع الحیات الدنیا دقا سامان دا جن دا دنیا ده دقا سامان د ژوند د دنیا دی دنیا همیشه نه ده دا هم همیشه نه دی والله الله پاک چې دی عنده پنیز داغ حسن المآب ډېر ښکلی ځای د واپس کېدو دی هلکه د نعمتونو پته به درته دې ولګي چې په ورځ د قیامت خیر سره الله له ورشي نو معمولي جنتي به داسې وي چې هغه له به دا لکه دا دنیا سو او دونه ورسره نوره شي دا به د معمولي جنتي د پاره وي قل تو وایه ټیک ده اؤنبئکم ایا زه خبر درکم تاسو له اؤنبئکم ایا زه خبر درکم تاسو له بخیر په یو ډیر بهتر من ذالکم د دغې نه دا د دنیا ښځې او دغه د دنیا بچي او دغه د دنیا مال او دولت د دې نه یو ښه شی درته وښیم هغه دا دی چې للذین اتقوا شته دی د هغې خلکو دپاره اتقوا چې هغه یریدلي وي د خپل رب نه للذین اتقوا شته دی د هغې خلکو دپاره چې هغوی یریدلي وي د خپل رب نه نو شته دی د دوی دپاره چرته عند ربهم پنیز د خپل رب د خپل رب پنیز باندې د دوی دپاره شته دی څه شی وله شته دی جنات جنتونه تجري روان بی من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه بی په دې کې د دنیا ښځې هم دی خو د هغه ځای ښځې بیا بل شان دي و ازواج او شته دی د دوی دپاره بیبیانې مطهره پاکې نه به خیری وي نه به لاړی وي نه به ګړنګ وي او نه به دا د حیز بیماری او دا بل څه وي او متیازې دا پاکې و ازواج مطهره او وي به د دوی دپاره بیبیانې پاکې و رضوان من الله او رضا د الله د طرف نه د دوی دپاره به رضایي د الله د طرف نه انشاءالله درته به راشي کله چې په ورځ د قیامت الله جنتیان جنت ته داخلي کړي الله نه غواړي اعمال کوشش د اعمالو م کوي او دا قسمه قسم نعمتونه ورته الله ورکړي نو دا خلک به حق اریان شي چې دا دومره نعمتونه الله تعالی به د خپل شان مناسب دوی ته راښکاره شي وی ای زما بندگانو نور څه غواړی نو دی به وی یره به هغه کوم شی دی چې تا موږ ته نه دی راکړی چې څومره نعمتونه دي ربه ټول تا موږ ته راکړي دي نو بل به دانه څه وغواړو خیر دا لوی حدیث دی اخر کې به الله ورته وایي په دې ځان پوه کې چې زه ستاسو نه رضا یم نارضا به نه شم زه ستاسو نه رضا یم نارضا به نه شم الله چې دا ټکی ووی نو دومره خوند به دوی له ورکي دا یو ټکی چې د جنت خوندونه به تېدن غشي پاتې شي نو ورضوان او وي به د دوی دپاره رضا من الله د الله نه والله الله پاک چې دی بصیر اغلیدون کده بل عبادت اخفل بندگانو الذین هغ بندگان یقولون شاوی وی ربنا ای زمنگ ربا دنیا کش جون تیرائی دسی وی ای زمنگ ربا اننا آمنا یقینا من ایمان روڑی دی پتا فاغفر لنا ذنوبنا تبخششو که منتا دا گناهون زمنگا وقینا او بچ که منگا عذاب النار دا عذاب دا ورنا الصابرین دا حق خلق دی چه صبر کون کی وی دا کافر پا تکلیفونو باندې صبر کوي د خپل دین په تکالیفو باندې صبر کوي والصادقین او هغه خلق چې هغه رښتونی وي والقانتین او هغه خلق چې هغه تابعداري کوونکي وي د الله والمنفقین او هغه خلق چې هغه د الله په لار کې خرچ کوونکي وي والمستغفرین او هغه خلق چې هغه بخشش غوښتونکي وي بالاسحار په پېشمنی کې د پېشمنی په وخت کې راپاسي او د الله نه استغفار غواړي د خپلو ګناهونو مغفرت غواړي بس دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل آخرتنا خیر من الاولى. دعا وکړه یا الله تعالی خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي، رب تخپل رحمت په موږ باندې وکړي، رب زمون حالات درست کړي، رب زمون حالات درست کړي، زمون اعمال رب درست کړي، زمون معاملات رب درست کړي، رب زمون اخلاق درست کړي، رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کړي، د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون نصیب وګرځي، رب د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې صحیح پوی کړي، رب د قرآن او د حدیثو اتباع زمون نصیب وګرځي، قرآن او حدیث زمون نصب العین وګرځي، رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي، زمون بچو قرآنو ته هم ورکړي، رب د دې خیر برکت پک قبر کې مونږ ته راکړي، رب د دې خیر او برکت نه مونږ په ورځ د قیامت هم محروموي. خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله اجر او بدله ورکړي، په آخرت کې هم الله اجر ورکړي، سره زمونږ په خپلو بچو باندې الله خوشحاله کړي، په خپلو بچو باندې الله خوشحاله کړي، دوی په خپلو بچو خوشحاله کړي، بچي الله په دوی خوشحاله کړي، سره زمونږ الله په حلال کاروبار کې وته الله خیر ورکړي، برکت ورکړي، د زړه سکون اطمینان الله سره زمونږ نصیب وګرځي، د هر قسم پریشانو حادثون الله زمونږ حفاظت وکړي. بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې څومره بیماران مسلمانان الله ورته شفا کامله ورکړي، خاص کر مرګري بیماران دي دغوی ته دعا وکړي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعا وکړي. زمونږ د دې سبق ملګری دی، درس خدمت هم ډېر کوي، دغوی د کور والا پریشن د دعا ورته وکړي چې الله پاکې کامیاب کړي او الله ورته صحت ورکړي. دې قوم ته دې بازار خلکو ته هم دعاګانې وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي. وصلی الله تعالی علیه.